xa comezamos casi con un minutinho de adianto ou dous a nova andaina do noso correspondente ali na capital de Ribeira Sacra, precisamente don Xosé Manuel. Moi boas tardes. Boas tardes, Xulio. Boas tardes. Boas tardes. Alégrome. Armando. Armando está... técnico ahora, de sonido e audiencia en xeral. Moitas gracias por esta nova participación e colaboración connosco. Gracias por estar aquí connosco. Aquí, bueno, te escoitamos un pouco lonxe. Porque algo lonxe estamos, non? Máis sí. De... Sí, algo, eso sí que estamos. Pero, algo de distancia hai, algo, ¿no? De distancia hai, pero a suficiente como para poder escoitarnos ben. Vamos ben, a ver. Ben, agora algo mellor. Os técnicos, a tecnicidade está danos aporte, posto que temos un grande profesional nese caso. Vale, moi ben, perfecto. E Armando, témolo dende a casiña, non? Sí, dende a casiña está el recuperándose, pero ben, moi ben. Eu coido que foi un sustiño pequeno, pero suficiente como para poder estar aí xa descansando, recuperándose como é debido. Bueno, pois pues xa o chamarei... Vale, precisamente por eso, recuperándose tamén temos que ter en conta a Antonio Díaz, que tiña previsto achegarse aquí connosco, pero non puido facelo precisamente porque está tamén recuperándose dun pequeno achaque que tivo estas horas, bueno, horas atrás, que tamén tuvo aí un pequeno amago de tuvo que chegarse precisamente ao hospital. Pero bueno, xa está na casa, descansando, relaxándose, non? Ben, agradecémoslle moitísimo que contase con nós. Pois sí, que se recuperen, tamén vaya a coincidencia, non? Sí, sí, sí, a verdade é que coincidiron. Que está pasando? Que incidiron un lugar que, bueno, que non desexamos que sexa precisamente o habitual de todos os nosos colaboradores. Bueno, pois pues, ánimos, apertas. Moi ben. E a poñerse en forma, que os esperamos. Eso, neso traballamos. Bueno, que volta, comezou o curso, non? Comezou o curso, yo verán. Temos libreta nova. Tamén temos libreta nova. Temos bolígrafos ou pluma nova tamén para estrenar. Sí, sí, sí, sí. Xa puxemos na primeira páxina da libreta Galegos Novais, tempada 2017-2018. Moi ben, sí, señor. Temos moitas ganas, moita ilusión. Sí, sí. Vamos a intentar facer algo que ti, en Baixeu, xa comentábamos a micropechado, pero que un dos técnicos daqui, xunto con algunha axuda máis técnica, vamos a intentar poñer en marcha, que a nosa comunicación facela tamén mediante Facebook, mediante o Skype, para que os orientes poidan vernos directamente. Vale, vale, pois pues iremoslo falando. É sí. Unha novidade para este ano. Para este ano, sí. Vale, pois pues, terei que crear unha conta no Skype. Sí. Vamos a intentar poñela en marcha, sí, sí. E xa sí. Falaremos e xa me contas logo. Vale, como... vale, moi ben. Bueno, que novidade... Hai que poñerse o día, hai que estar sí, sí. A última, sí, novas sí. Tecnologías e... Sí, sí, sí, eso, neso estamos. Que che quería che decir, como vai, o sea, como foi o verán para toda esa colonia da Ribeira Sacra? Bueno, pero por facer resumo, eu, claro, falar polos demais, non. Pero resumir moito e non entrar en detalles, pero tiveche moita actividade. Supoño que sabedes, a nivel xeral, sí, sí. A nivel a Ribeira Sacra non se escapa deses datos, desa mellora, dese aumento de turismo, tanto o Camiño de Santiago, que xa está batendo récords ano tras ano, a presencia de xente de fora, turistas, visitantes, etcétera, etcétera, a Galiza tamén vai en aumento, este ano tamén se batió outro récord, tivemos moitísima xente de fora, moito turista. Galicia, pois, segue sendo un referente, estes anos máis se cabe, e, bueno, pois, eso para a economía galega, e para o prestixo e o orgullo de Galicia, e dos que mandan, e que promocionan o turismo, e que pois, o sector hosteleiro, pois, tamén poda facer o agosto, por así decilo, pois, todos contentos, contentísimos. Claro que sí. Sí, sí. E os que veñen, pois, tamén quedan contentos, porque, bueno, pues comese moi ben, estáse moi tranquilo, bueno, hai festas por todos os lados, bueno, que se vive, de vacacións vivese moi ben. O peor de todo, en contraste con, digamos, con esa con esa subida do turismo, con eses bons datos para Galicia e para os que viven do turismo, para a economía galega, pues contraste de o que xa é unha lacra ano tras ano, e este ano pues igual se cebou tamén co tema da seca. Sí, sí, yo, os lumes. Os lumes, os incendios. Houbo moitos lumes, moitos provocados. Pouco sacou un comunicado que ardeu menos co ano pasado. Eses datos pues sempre saben se critican ese non se dá moita fiabilidade, porque sempre se maquillan. Sí, sí, sí, tamén sí, sí. Se dicía este verán que habendo días de 1.100 lumes, só se informaba de dos 10 máis grandes. Cousas así, non? Que non sí, se informaba, reprochábaselle dende a oposición e sectores máis críticos que non se informaba 100% nin objetivamente nin con transparencia da dimensión sí. Pues, dos efectos do lume en Galicia, do número de lumes, das hectáreas arrasadas polo lume, etcétera, etcétera. E dos problemas bueno, que foi un verán moi, moi, moi malo sí. Para os montes galegos, porque ardeu moito, moitísimo. Eso en gran medida tamén este ano, aparte de que xa sabemos que hai moitos factores, e os lumes provocados adoitan ser a maioría, a gran maioría, este ano, pois, como factor agravante, tivemos que falar da seca que ainda se está deixando notar, ainda que empezamos un setembro con auga. Claro. Unha seca que se deixa notar, que xa hai restricións en concellos, e bueno, estamos en coros en mínimos tamén históricos. E ainda se poden ver precisamente eses encoros de baixo nivel. Exactamente, o sea, que é positivo. Pois bueno, que Galicia, dame Galicia, como di o eslogan sí. De publicitario do turismo en Galicia, dame Galicia, moita xente veo aquí, fala maravillas de Galicia, porque bueno, temos moito e bon, sí. Moito que ofrecer, e bon que ofrecer, pero como negativo, a vaga de lumes, moitísimos, sí, sí, sí, sí. E a seca. Sí. Unha seca moi grande. Que provocou precisamente o adianto da recolleita da vendima, non? Exactamente. Na Ribeira Sacra, pois tamén, pois moitísima xente, moita ocupación, moito turista. A Ribeira Sacra, pois tamén xa empeza a ser unha marca, un referente, claro. Cada vez máis, e no verán, pois, con máis motivo, porque ven a xente máis tempo, e o agosto é o mes de referencia, ainda para moita, moita xente. Entón, aquí, pois, tamén un pleno de ocupación e moito turismo. Moi ben. E o tema da seca, o que diste, está propiciando que, bueno, moita xente xa vendimara, sí. Tanto en Valdeorras como Ribeira Sacra, por dicir dúas denominacións de orixe que teño aquí próximas a Monforte, sí, sí. Hai bodegas que xa fixeron a vendima, xa teñen todo recollido nas cubas, e outras, pois, que están en pleno proceso de vendima, porque o apertura oficial da vendima, según a de o Ribeira Sacra, foi a finais da semana pasada. Sí, sí. Entón, hai adegas grandes que están en, pues, no ecuador da vendima, algunha empezou, sí, sí. E outras, pues, rematando. Medo, moitos tiveron medo a que, dada a seca, se secara moito o vago. Sí. Entón, pois, pues, tamén xa non é óptima para... ou perde grau e perde pues, sus propiedades, claro. Propiedades para facer o boviño, porque se pasa, sí, sí, sí, literalmente, sí. Con tanta calor. E houve outros que arriscaron que se prevían choivas, e que, bueno, uns días de choiva viríalle moi ben para vendimar a posteriori. Claro. Pois, houve algúns que non arriscaron, e xa meteron na adega. Sí, sí. E outros esperaron a estas choivas de principio de setembro, e ahora están en plena vendima, que ainda pues, hai días puntuais que ainda cae algo de auga, pero que esperaron, e bueno, tantos bueno. Como a outros, levarán a uva a bodega, farán viño, e uns como a outros tamén, aquí tamén se conta a feira como a un lleva en ela. Sí. Falamos sí. Tamén os últimos meses de programa, que bueno, o sector vitícola, sobre todo Ribeiro, Valdeorras e aquí parte de Ribeira Sacra, estivera moi afectado pola pedra. Sí, ya, a xeada. Ya aquela xeada de abril, no mes de abril. Houve tres enemigos. As xeadas, Pois o pedrazo na primavera. Na primavera, sí. E pois a seca. A seca, destes sí. Meses. Entón, tres elementos negativos encontrado unha boa colleita. Nen Bargantes, eu pois cada vez me extraño, primeiro, de un pouco de ignorancia, que non son viticultor, non coñezo moi ben os detalles de pois dun produtor, dun madegueiro, ainda pois me extraña según que cousas, pero neses meses, pois, a xente alarmadísima, non me quedou nada, un 10%, 20%, zona catastrófica, a ver se veñen as axudas e tal. E, pois, resulta que ao chegar as vendimas, e sí, houve xente que recolleu moi pouca, pero 20%, un 30%, pero boa calidad. E outros que teñen máis viño que nunca. Entón, sí. Quedaste un pouco... Vai por barrios, entón. Por barrios, e despois falas con xente que supostamente entende, sí. E que ás veces pues, as correntes de aire, sí. Frío, do da noite invernal, das xeadas, pues pasan, unhas cepas afectalles, a outras non, e incluso nunha mesma viña grande podes atopar unha parte dela que ten unha colleita normal e outra que non ten case nada. De feito, estes días tamén estou colaborando nunha vendima e estou atopando eso, que dís, bueno, estas parece que están boas, despois bueno. Outra parte da viña non ten case nada. Bueno, unha cousa compensará coa outra, e a mellor pois vai a dar como resultado unha boa selección. Hai algúns, zona de aquí, unha pequena zona da Ribeira Sacra, e de sobre todo Quiroga, que a verdade é que sí, houve xente que a perdeu, eu coñezo de xente que tiña asegurada moi poucos, os menos, sí. E outros que non, e a verdade é que sí que, bueno, non terán, penso que nin para o consumo propio. Uso doméstico, vaya, para consumo propio, por así decirlo. Caray. De feito, hasta me dá para un chiste, un chiste que sería humor negro, para él non lle fará tanta gracia, pero bueno, contestou así, e supoño que xa pasou o peor en canto a afectación emocional se refire. Preguntaba yo outro día en Quiroga, xa fixe xa vendima, Barucho, e dime fixen, o ano pasado. Entón, vaya, pois, aí resume que vaya. A este sí que lle perxudicou, claro, e que, claro. Bueno, con sorte vai coller, se salvou algunha das viñas, para uso particular, vale. Non vai poder vender como outros anos para, bueno, para grandes... para a súa actividade económica, sí, que producir uva e vender uva, para sacar sí. Un rendimento anual que lle compense pues cultivar. Claro. Claro, ese tipo de xente pues primeiro non a ten asegurada, e segundo vive exclusivamente de eso. Pues bueno, non che son risas, como diría aquel. Claro que sí. Claro. Pero os que teñen moita cantidade, moitas viñas en diferentes ubicacións, o que dixías ti, acabas de dicilo perfectamente, compensa unhas coas outras, como a nivel económico, unha empresa capitalista, pues ten deslocalizada a produción, sí. Esta fábrica vai mal, a outra vai super ben, e a outra regular, e compensa. Claro. Entón, cada ano, pues, o que único que cambian os beneficios, máis beneficios, menos beneficios, pero sempre hai beneficio. Vale. Ahora, o que ten pouca ou solo ten unha e tivo a mala sorte de que lle collera, ve alterada. Pois tense que fastidiar e apretar os dentes. Sí, alterado a súa previsión, a verdade que... Exactamente. Bueno, entón, un pouco, okay. Así estamos. Por favor, un resumo rápido, meternos xa no tema, pois, da actualidade. Vale. As vendimas, aquí sí. Na Ribeira Sacra, pois, vívese fundamentalmente do viño, evidentemente do turismo. E bueno, turismo moi ben, super sí. Ben, sí, está sí. Tamén continuando bo tirón agora co Viño Bus, as sí. Visitas a Ribeira Sacra co motivo das vendimas, sí. E a vendimas, pois pues eso, diferencia de opinións, diversidade de opinións, pero en xeral, viño vai a ver. Claro que sí. Exactamente. Bueno, por certo, falando de Viño Bus, de outras actividades que tendese precisamente na Ribeira Sacra, agora pararon xa esas viaxes e visitas co globo, non? Que hasta a vindeira tempada. No, tamén tiraron moito éxito, sí. E agora, pois, como cambia a climatoloxía, pararon, sí. Que se as choivas, que se máis correntes de aire, pois non, sí. Non é aconsellable facelo, pero está unha actividade que impulsou o Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra moito, moito, moito éxito. Sí, tuvo moitísimo éxito. Fixémonos eco de precisamente, ou soubemos de moitísimas persoas que se apuntaron e fixeron ese traballo. Por certo, falando de, xa que me comentaches algo da denominación do barco, precisamente ti tamén participaste nunha presentación e dunha fixeche un traballo extraordinario, según teño entendido, aí nalgunha unha presentación extra nesa zona, non? Unha presentación? Ou polo menos fixeronte non sei, fixeches o pregón dalgunha desas actividades que se celebraron na rúa ou por aí, non? Non, creo que te estás confundindo. Anda, pois pues, posiblemente. O activista cultural que ben coñece desde aí de Barcelona, Anxo Baranga, eh, foi o pregoeiro da Baco Festa. Ah, a Baco Festa vale. É unha celebración que leva uns anos facéndose na rúa, que, bueno, que ten como motivo principal a exaltación do viño, e segundo, pues, actividades culturais alrededor de la artesanía, concertos, un pouco recreación, bueno, do mundo romano. Pues, esa inauguración na Ponte da Cigarrosa, a ponte romana que hai entre Petín e Arrúa. Arrúa, sí. E despois, pues, ambientas un pouco a zona da baixo da rúa no malecón. Bueno, pues eso, pues, un pouco, pues, ambientación romana, que a excusa, pues, para facer unha pseudo festa do viño, dende que o ADO Valdeorras decidiu levar a feira, a única que se fai do viño de Valdeorras, da rúa, que se facía tradicionalmente na rúa, decidiu levarla o barco como cidade principal, claro, de Valdeorras, e levoura para ali. Entón a rúa, pois un pouco para compensar ou para darlles na cabeza, como se di, diría un galego, pois xa faremos outra, non vos preocupedes. Entón, pois ali fan, entre aspas, tamén unha feira do viño, Abaco, non oficial, sí. Como é a que organiza directamente a DO no barco, pero bueno, feira do viño é, porque hai bodegueiros da zona, despois eso, ambientación romana e tal. Este ano, como sabedes que Anxo Baranga é de Córgomo, sí. Ali en Vilamartín, pois decidiron contar con el. Sabedes, pois, que é un histrión, é sí. Unha persoa moi creativa e moi moi activista no cultural, e tamén moi activista daquela zona, a súa zona. Un gran... E igual confundes con eso. Teatreiro, sí, estaba trabucado. Puedo ser eso. De momento non me chamaron para ningún pregón. Cando me chamen, seres avisados. Vale. Pero, falando de eso... Sí. Nos gustame, non me gusta, podo anticipar un gustame. Sí. E eu tamén, eu tamén te axudarei a facer un gustame extraordinario que Quiroga tivo o ben... Correcto, mira, sabedelo, bueno, por as redes sociais que nos fomos comunicando, e tamén vos destes conta, que o Concello de Quiroga nomeou... Fíxose, exactamente. A Mónica. Ah, eso é. Filla predilecta. Que nos fomos primicia en ese aspecto, posto que demos que localizamos, a entrevistaste, que demos a coñecer precisamente ese traballo. Falamos en dúas ocasións con ela, primeiro cando foi nomeada, e segundo cando gañou. Sí. E despois todo, pois, veu detrás, sei que a contactaron con ela para pregoeira e non puido estar, pois agora deron yo título este, que non puido estar o en setembro cando se fixo o nomeamento oficial ali no Concello, acto oficial de recoñecemento, non puden estar. Filla honorífica, non? Sí, que me houbera gustado, non puiden. Primeiro, para coñecela en persoa, aínda que sei que nos coñecemos de anos atrás, pero xa non me lembro. E segundo, pois, pues, para estar nese acto, ese recoñecemento, pois, pues, in situ ali... Filla honorífica de Quiroga a esa grande sommelier, non? Exactamente. Sí. Exactamente. Filla predilecta. Ah, filla predilecta. Non, eu pensei que era só honorífica. Filla predilecta. Sí, creo que é filla predilecta, Muy ben, filla predilecta, a grande sommelier. Pero bueno, como dixeche ti, en galegos no vais... Sí. Pois, si entrevistou dúas veces antes... Primeiro, anonimamente, despois, cando gañou o título, o mellor sommelier do mundo. A nivel mundial, exactamente. O sea que... Pouca broma, Como era... volvemos a repetir o seu nome. Mónica... Mónica... Fernández, non? Creo que sí, Mónica Fernández, que ademais está no, no, no sushi, non? No sushi bar de... Bueno, é a responsable directa de sushi bar, tanto en Madrid como en Barcelona, Mónica Fernández, sí. Bueno, sí. Ten varias sucursais ese restaurante. Sí. Pero sushi bar, pois era xefa de sala. Xefa de sala. Mónica Fernández, sí. Mónica Fernández. Vale, entre este é o primeiro me gusta, que coinciden contigo, seguro. Este é o primeiro gústame. Sí, sí. Outro gústame, tamén ten que ver con Quirogués, xa postos, Alberto Montes. Ah. Sabedes que está, bueno, ten un persoaxe na serie Fariña. Sí, sí, sí. De A3 Media, que sairá en Antena 3, supostamente a principios de 2018. Entón ten un papel, fará de Manuel Padín, o arrepentido da familia Padín, do narcotráfico, historia do narcotráfico galego. Está, bueno, pues ten ese persoaxe, está vindo a gravar a Galicia cada 15 días ou así e tal. O sea, que en breve o veremos na gran pantalla, bueno, na gran pantalla, na pequena pantalla, na televisión, pues facendo de Manuel Padín en Antena 3. Témolo cada luns no programa Los Lunes al Gol, al Gol, de colaborador en mesa e agora tamén este ano a maiores de reporteiro. Vai facendo reportaxes por toda España de cousas curiosas relacionadas co fútbol. Que foron os seus primeiros comezos, que tille deras precisamente obriga para poder falalo precisamente en Radio Cornellá, lembraste? Que lle facías falar do Celta, do Deportivo, me lembro. Pois fíxate ti, agora en televisión, no canal Gol Televisión, sí. Temos de colaborador cada luns, e xa pois tamén facendo reportaxes a nivel de España. Moi ben, moi ben. Se non sabedes, pois será unha primicia a primeira vez que o dicimos no medio de comunicación. Pois Galegos no Baix apuntase outra primicia a nivel informativo, que será o presentador do 40 aniversario de Toxos e Xestas, do Toma. Festival de Toxos e Xestas. Vaya, grande celebración. O 22 de outubro. 22 de outubro. Na ubicación habitual. No Palacio. Pois terá lugar o 40 aniversario do Festival de Toxos e Xestas e Alberto Montes será o presentador. Presentador, ese tamén. Pois, o sea que, bueno, pois... Pues, felicitacións, non? Gústame, básicamente, todo o demais, os éxitos artísticos que está colleitando son motivo de gústame, pero este tamén, claro, polo que representa a Toxos... O recoñecemento, ademais, que se lle fai. Que estivo... pois aí colaborando, como estivemos outros, seguimos facendo pola cultura galega dende a emigración. E un recoñecemento á persoa de na persoa de Alberto Montes, non? Para presentou nunha ocasión xa hai anos que ainda ten na casa dos pais a figura de Sargadelos en sí, recoñecemento sí. Pois desa laboura. Sí. Pero nesta ocasión e contactaron directamente con nós, nin houve ofrecemento nin tal. Supoño que tamén empezan a chegar pois boas referencias del a todos os niveis, eso sempre é motivo de satisfacción. Claro que sí. É felicitación para el, non? Exactamente, que poda e que poda en Cataluña pois facer unha intervención totalmente en galego e meter incluso pois o mellor pois contos, historias ou claro algún que sí. Algunha anécdota ou tópico que sempre de Pagarriros presente na súa lingua materna, na súa lingua habitual, que é o galego. Sí, que no que sempre presenta alguén da familia, a súa mai ou a súa avoa, que é un recurso para el, non? A súa nai e o seu pai. Sí. Porque a vos non tivo case contacto. Sí. Algún xa non os coñeceu. Sí. E outros casi non tivo contacto con eles, entón a súa referencia sí. Son os vellos guión pais. Sí, sí. E o mellor irmán, se quere. Sí, pero sí, bueno, sí. Ese gústame. E outro gústame é o, bueno, que Beiras saiu ao escaparate esta mañá. Cada vez fai menos, pero cando sae para chamar a atención, para dar a... para sí. Bueno, facer acto de presencia con repercusión, como quen di, se me permite esa metáfora, para dar co zapato enriba da mesa, esta mañá fixo. Fixo un chamamento, saiu unha rolda de prensa, fixo unha rolda de prensa esta mesma mañá, fixo un chamamento a responder ao franquismo sen franco. Hoxe foi foco mediático, como vos digo. Sí. E como cabeza visible líder de Anova, anunciou actos e unha manifestación a prol dos cataláns investigados o fío do referendo de autodeterminación, porque, sí, claro, lle parece antidemocrático pois que 700 alcaldes sexan chamados a declarar, que se proíban actos a prol do apoio, que actos que apoian a pues a celebración do referendo do 1 de octubre, que se anden seguindo presionando, pechando páxinas web, sí, outro tipo de redaccións de xornais, sí, polo feito de informar ou apoiar o referendo, etcétera, etcétera. Que todo eso lle parece antidemocrático nos tempos que vivimos, uh-huh. Entón a Nova ten que posicionarse e faino pois apoiando o referendo e incluso convocando en breve, fará un acto grande en Galicia de apoio a este traballo, sí, sí. Exactamente. Sí, Beiras parece que tamén tivo unha intervención interesante. Escoita, a min o que me sabe mal neste aspecto, e gústame polo menos salientalo, é que a presión teñen, ¿no?, precisamente estas persoas que queren facer esa publicación, pero non me gusta que paralelamente outros alcaldes sexan denigrados, chamados non somente charnegos, sino outros palabras excepcionalmente denigrantes, que tampouco está ben, non? Estou de acordo contigo. Vale. Gustaríame que na balanza, non, o que sería, aparecera esas dúas cousas, non solamente unha, claro, non? Estou de acordo contigo, porque vale, se falamos da liberdade de expresión, sí, a liberdade de expresión é tanto para apoiar como para non apoiar, como para, sí, estar, sí, de acordo co que se fa, como para estar en desacordo. Desprestixar en unha cousa que hai que, non sei, desbotar, pero tamén hai que desbotar o en calquera caso, os insultos. Aí como estou totalmente de acordo contigo. Sí. Que quer decir que a liberdade de expresión é tanto como para apoiar, sí, estar a favor do referendo, sí, sí, fazer, sí, todo, sí, posible para que se leve a cabo, colaborar, participar, sí, sí, pronunciarse, sí, sí, a favor del, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Pues non estar a favor directamente de non facelo, de non colaborar e non axudar. Ahora, os que non queren colaborar, gustaríame que o fixesen realmente, que non colaborasen porque realmente non queren. Claro. Que o seu foro interno lles di que non o ven claro e que non queren apoiar. E non porque teñan medo a represalias, sí, ou hai unha presión tan forte que realmente xa non estás tomando unha decisión libre. Claro, claro, claro. Claro, sí, claro, porque eu se che digo, Xulio, estás a favor do referendo, sí ou non? E despois digo che por detrás, off the record, mira, que como digas que non estás a favor, pois xa verás. Terás consecuencias. Vas ter problemas, sí, gordo. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces tú xa, mellor estás decidindo coaccionado, non? Claro que sí. Entón, por eso, partindo de que estou a favor de ti, estou contigo, estou coincido plenamente no que dís, o que non me gustaría é que os que non están a favor, ou que ahora se posicionan en non colaborar, non querer que o referendo se faga, que non se vaya a ninguna parte, etcétera, etcétera, etcétera, non o fagan porque hai unha presión externa que lle está metendo medo no corpo para que tomen esa determinación, cando de outra maneira o mellor non a tomarían. Eso, para deixar un pouco claro o matiz, dos que o mellor non colaboran por medo a represalias. Pero evidentemente non se pode, igual que no seu día, pois tamén xente de que nun primeiro momento o mellor estaba apoiando o referendo, despois se veu atrás, non tampouco pois denigralos ou apartalos ou pois eso. Vale. Ou criticalos, vamos. Sí, sí. Que cada un ten dereito a opinar sí ou non, ou no transcurso do camiño pode arrepentirse ou cambiar de decisión, e non ten por que pasar nada. sea, que seamos democráticos, respetemos la libertad de expresión en todo momento, y a todos, vale, en igual dirección. Pues bueno, Obeiras en rolda de prensa de esta mañá arremeteu contra a resposta do Estado ao referendo, convocado por a Generalitat, como estou dicindo, e despois pues, sacou o zapato, sacou a lingua para ser, como diría un galego, entre outras lindeces, chamoulle o presidente do goberno actual pseudo-Hitler, pseudo-Franco, ou bárbaro, sí. Xa estás visionando, verdad? bueno, quedou a gusto, como suele facer, sí. Beiras, sí, sí. Non ten pelos na lingua, e di o que ten que dicir. Sí. Non anda con parvadas. Uh-huh. Tamén houbo paus, cuidado, para PSOE e para Podemos. Claro, non se libra, posicionamento sobre valores republicanos, ou se prefiren perpetuar a monarquía borbónica a ordo PSOE, e tamén reprochou a Podemos esa actitude ambigua, voulles a pedir posicionamento a favor do dereito a decidir, que a Nova, como parte do desa fronte que está no Parlamento da que a que pertenecen, eles consideranse soberanistas, e parece que Podemos pois non, ou vamos a tal ambigüedade que non se sabe se sí ou se non, eles pois veñen a deixalo claro, e desde aquí pois fanlle un tiranlle, digamos, unha pedriña a Podemos, e dinlle, bueno, nós témolo claro, se non votedes claro, pois a ver, posicionadevos ou a ver que vai pasar en adiante, non? Sí, sí, sí. Xa que Beiras, como é Beiras? Sí. Saíu nun momento, pois tamén supoño que había que sair, sí, estratégico, sí. Para Nova, e tamén sí. Porque, bueno, dada a situación enquistada que se está creando en Cataluña, pues parece que volvemos aos tempos de antes. Sí, sí. Bueno, que igual o dos tanques dicímolo moito, dicio moita xente de broma, pero non. Outra cousa, non fan falta tanques, como estamos vendo. Xa veremos a ver en pechando que caso. Pechando páxinas web, mandando capadores a diestro e siniestro, pois capar. Sí. Capar informativamente e meter o medo no corpo, entón, para que imos andar con tanques e con tal. Pero bueno, queda aí o tema. Aí queda. Bueno, fagoche un inciso, acollemos aquí precisamente nos estudios unha persoa que ti coñeces moi moi ben, unha persoa que foi presidente do centro de Rosario de Castro de Cornellá, un tal Quique de Navia, si lembraste. O Quique non conoce ningún Quique. No. Saudámolo aquí personalmente. Aquí. Moitas gracias por estar aquí, Quique. Gracias a todos e os ointes, por suposto, tamén. Pero Quique está en Navia, que fai aí? No, que non. Ademais está acompañado dun gran personaxe, un tal Quique Xiao, está en Barcelona. Que tamén... Estou aquí por Barcelona porque... Fíxeme gracia... Bueno, boas tardes, José Manuel, é unha aperta, ainda que sexa así por... na distancia por teléfono, non, pero pola amistade que temos, non. Estou en Barcelona porque bueno, pues estuve por aquí con motivos familiares e tamén visitando amigos, o Xulio e por aquí. Bueno, fíxeme gracias o que comentaches agora de capar, acórdome que de rapaces non había como un río que ten Nervión e Rabión, o sea que vai auga, pero tamén ten rápidos, pero tamén ten augas mornas, como se di, non? Mansiñas. Entón, nas augas mornas, pois collemos esas pedriñas así redondas, moi ben feitas, e capábamos o río, tirábamos así as pedras e iban as pernas planeando. Pero, ainda en nos chamábamos de capalo, pero a auga seguía prediante, sabes? Entón, este é o que che quería eu tomar conto de que por moi... A ver, cando hai unha realidade, non se pode tampouco tapar. Entón, non vou entrar ora en diatribas de... En fin, xa falaxes, tío, que tiñas que falar sobre o que está sucedendo aquí, e máis ti tú eches en Cataluña e coñeces perfectamente... Pero a verdade é que non se pode calar un pobo así As bravas, capalo, porque claro, incluso é contraproducente para quen actúa desta maneira, para o goberno. De feito, xa o penso como o presidente do goberno é o que mellor axita o independentismo. Claro, pero as dúas partes teñen culpa. Non? Xosé Manuel, non te escoitamos. Ois. Eu se a situación fora como foi, non sei cantos anos foi o de Gales. Sí. Realmente desde o principio. O de Escocia, queres dicir? Sí. Desde o principio o Estado español optara pola outro posicionamento estratégico, de decir, bueno, sí, pois veña, e vamos facer o posible para permitirlo dentro dun mínimos democráticos, dentro de, se me apuras, pois da horquilla constitucional. Sí, dunha excepcionalidade. Vale, pois permitímolo, pero imos facer campaña pois para que os que non o teñan claro vexan que van a ir perdendo coa independencia. E creo que se hubiera solucionado todo, mira ti, hasta o mellor gañaría, casi seguro, ou non. Vamos a ver, hoxe, por exemplo... Pero están enquistando todo que bueno... Hoxe escoitei, perdona, eu escoitei esta mañá, porque, bueno, escoito a Cataluña Radio por as mañás, porque a verdade é que hai outras cousas que non se poden escoitar. Estaba o ex-ministro de Exteriores, este Gargallo, non? Gargallo, sí. Sí, algo así, Gargallo, algo así. Bueno, parece ser que, xustamente, pues, bueno... polo menos dentro do que era o goberno e tal, o que era o goberno, pues, escribiu un libro cunhas propostas federais e tal, porque aquí o que se ventila, deixémonos de historias, é a moneda, o sea, é a cuestión económica, non hai máis nada, xa non é cuestión porque realmente no que é a fala e todo isto non é problema, o sea, a conservación da cultura, o acervo cultural, eso importa lles tres pepinos, o que importa é a pasta, o sea, o que se xoga moito, e claro, Cataluña aporta moito ao Estado e recibe menos do que aporta, eso é unha realidade. Bueno. É unha realidade, entón, esos desequilibrios tal como o País Vasco pues, ten o seu cupo e tal, pues, Cataluña pues, no seu momento solicitou, ¿no? Houve unha afrenta bastante grande tamén cando o Estatuto, porque aí o PP rexeitou, ¿no? O Estatuto que, bueno, que foi incluso pues, foi pulido, ¿no? no Parlamento e todo isto, entón, pues, claro, todo isto pues, vai creando o que digo, o sea, o Rajoy é o máximo axitador do nacionalismo catalán, o sea, independentismo. Sí, do independentismo, cada vez que fala, pois pues, o independentismo sobe puntos. Entón, pues bueno, pues eu vexo así, vamos. En contraposición, pois pues, xa digo, pois pues, isto Gargallo, hai outros, eu lembro, por exemplo, dentro do que é a esfera do PP, a Herrero de Miñón, por exemplo, que era un dos pais da Constitución, ou Roca Lluñer, ou, sí, que non son susceptibles de ser... tal, pero tiñan un recoñecemento de Cataluña como nación e tal, e ademais un recoñecemento de que, bueno, que de que tiña que ter pues, un estatus propio para no referente económico, que aquí é o que se ventila, porque aquí o que se máis se rexeitou máis que nada era o tratado económico que intentou máis, digamos, que propuxo é que non... Claro, aí por aí non se pasa, non? Claro. Entón estamos tamén na... café para todos, digo, o Gaia fora café para todos porque sería máis igualitario, pero non é así, o sea, non é así. Entón, pues bueno. Bueno, xa me enrollei un pouco, Esta diatriba, José Manuel, esta diatriba continuaremosla un poquinho máis adiante. Esto continuará. Sí, continuará. Continuará fortemente estas próximas semanas. Claro, José sí. Manuel que fai cómics e tal, lembro-me de Tipicol que cando foro o referéndum do 78 facían unha parodia sobre o referéndum moi cachondo. Podedes encontrar en internet que é moi bonita, incluso lle dicía unha canción, Referéndum de mi corazón ou algo así. Está moi ben. Hasta parece actualizado. ¿No? Sí, parece actualizada. Bueno, José Manuel, dixéchonos os me gusta, non? Temos tempo, que sí, estamos alongando, non? Un minutiño, terminamos cos me gusta e non me gusta, non? Claro. Pois non me gusta, xa comentaxe ti, supoño que terás coñecer máis a súa biografía. Non me gusta a morte de Xoana Torres. Ah, sí, xa fixemos mención precisamente a Xoana Torres. Mención, sí. Poetisa, é unha das grandes das nosas letras, a académica Xoana Torres. Non me gusta eso que se fose. Sí, sí. Non me gusta dúas noticias que saíron publicadas estes días tamén no Galicia Confidencial, que teñen que ver co tema económico galego, a economía da nosa terra. O Foro Económico avisa dun problema na calidade do emprego en Galicia. Ainda sí. Que o PIB vai recuperar niveis anteriores á crise, a economía galega segue medrando por riba do 3% sí. No primeiro semestre deste ano, pero esa recuperación económica non se reflite, non se traslada pois ao mercado de traballo. Se a economía está medrando, como vos digo, un 3%, o emprego está medrando un 2%. Ay, ay. A ocupación está 13 puntos por debaixo do nivel precrise. Pois moitas veces a xente pois di, con bo criterio, que sí, sí, que estamos saindo da crise, pero parece que para uns estamos saindo moi ben da crise, están aumentando o beneficio, están mellorando, pero para outros non tanto. E o emprego pois non medra en proporción ao que debería medrar a economía. Que significa isto? Pois que uns están volvendo a enriquecer, a ter moito beneficio, e outros pois siguen sen atopar traballo ou teñen un traballo precario moi moi por debaixo das súas necesidades económicas do día a día. Con eso, o Foro Económico informa que, claro, que o que acabamos de decir, acentúase a precariedade e a inestabilidade laboral. A tasa de temporalidade é entre mozos de 16 a 24 anos é do 73%. Carai. Están funcionando as exportacións, pero por exemplo está caindo o investimento da administración pública casi un 1%. Bueno. A caída e perda de mozos entre 25 e 34 anos en cadea 33 trimestres claro. Seguidos. Joder. Débese en gran parte a emigración, como sempre, e es o envellecemento. Bueno. Que... Pero por resumir, está medrando a economía, ben. Estamos ben, óptimo, 3%, pero o emprego non chega ao 2% de crecemento, e o que crece, o que medra, é con precariedade e inestabilidade laboral. Empregos traballos precarios. Por horas, traballos por días, por semanas, o que dicíamos hai anos, mileuristas, sí, o gallá foran mileuristas. Sí. Entón, claro, estamos recuperando pero debe da, da crise, pero bueno, están recuperando moitos con maior beneficio, pero outros recuperación igual ou peor en as condicións económico-laborais que hai anos. Con de vez en os soldos, vamos. Sí, tampouco sí. Me gusta que empresas galegas, as que a Xunta puxo como referentes, emigren a Portugal. No polígono empresarial de Vila Nova de Cerveira, o 90% das empresas son xa galegas. Sindicatos lusos denuncian que se trata de deslocalización na procura de baixos salarios. Empresas, entre outras, as máis coñecidas, Marfrío e Atunlo, son dúas das que emigraron a Portugal e levaron ali grandes investimentos. É curioso que empresas como estas de transformación do peixe que recibiron axudas públicas e das que anos atrás chufaron dende a Xunta, vaya. Pois chufaron a Xunta delas poñendas como referentes de grandes empresas galegas con moito potencial económico, dando moito emprego a galegos, etcétera, foron referentes dende a Xunta, as que puxeron como exemplo, e tamén estiveron moi, moi subvencionadas. Entonces, por resumir, empresas das que chufa a Xunta, que, bueno, mira a Galicia, que empresas ejemplo. Ten, como medra, que empresas a nivel nacional son referentes, subvencionadas, moi subvencionadas, e ora collen e levan a súa producción a Portugal en busca de salarios baixos. Vale. Deslocalizar a producción para, pues eso, aforrar en salarios, cando en Galicia estamos dicindo que falta fai o traballo. Pero bueno, isto é un pouco o ABC do capitalismo, non? Da economía, sí. Exactamente, critico porque que se saiba, que se vexa que bueno, subvencionamos aquí. Sí, sí. Chufamos aquí e despois van a enriquecerse alí. Ainda así explotaron os nosos veciños portugueses. E ainda así por riba tiveran o domicilio fiscal en Galiza, pero resulta que o domicilio fiscal pues está en Madrid. Pues aparte, exactamente, como parte de ese negocio, incluso, porque son incluso, grupos de empresas, pues ellos montan otra empresa, sí, domicilio incluso de Nali, Zara, pues por ejemplo, hasta fai pouco estaba en Irlanda, tiñan o domicilio como fiscal. Como fan outras moitas, pero sí, por eso que... Bueno, pois... A comisión parte de aquí, non? E despois, aquí ou de... Bueno. Sí. Bueno, pois, José Manuel, que... E como último, unha curiosidade, así xa, para sairnos de política, de economía, sí, que tamén é un pouco a veces tostón, unha cousa así máis refrescante, máis fabulesca. Sí. Sabes que a Voz de Galicia, eu leoa, seguina lendo, que sí, teño moito que criticar, bueno, o mellor por como é, nin a leería, nin a compraría e tal, pero como é un referente, aínda que sexa a veces para criticar, hai que lela. Sí. Tenos, ás veces, noticias que son en sí, polo tipo de noticia que a que dan cobertura e pola redacción do xornalista en cuestión, son auténticas fábulas, auténticos relatos. Encima son relatos, que isto xa debe ser masoquismo, son relatos sempre escritos en castelán, porque sabes que a liña editorial da Voz de Galicia, sí, sí, sí, entre comillan, para dar énfase ao exotismo, as frases ou ditos en galego. En galego, sí. Eso é un anticipo, pero para resumir, saiu hasta na televisión un raposo da parroquia Rianxeira de Araño, Araño, sí, estás a convertir na mascota dun bar, dunha churrasquería. Sí, que ven elí todos... Vístelo. Todos, sí, sí, sí. O señor Monchiño, xa. Monchiño. O raposo, chamado xa Monchiño, xa lle puxeron alcume, pois asomaba o fuciño polo bar, churrasquería. Sí, sí. E tanto asomalo, o dono, Carlos Sobradelo, foi dando pois churrasco, comida, sobrante, sí, e tal. E foi collendo tal hábito que xa pola noite é un costume xa é unha rutina para él a chegarse ali. Cear, sí. E xa ten preparado o seu prato de churrasco. Sí, sí. E xa, pois, xa bautizaron como Monchiño, xa casi é da familia, foi entrando pouco a pouco, e ahora xa, pois, xa come no prato, sentas ali, e casi non lle ten medo a xente. A xente, sí, sí. Familiarizouse. E claro, sabedes, pois, na Voz de Galicia, gustalles, pois, eso, entre comillar, cousas así exóticas, non? Sí, sí. Claro, ademais cobran, porque todas estas palabras, ainda que se sean encomillado, ou estas frases, aunque se contan como galego, aunque se contan como galego, cobran unhas subvencións moi suculentas, non? Entón, por exemplo, entre comillan, sin embargo, Sobradelo lo explica afirmando, nótase que non foi moito aos galiñeiros, que é de Bodente. Claro, sí, sí. Xa se leva tempo e ainda é triste, non? De que o galego sexa a segunda fala. Este así como para cuestións escatolóxicas e arcaicas e brutas, non? E somos os... Fue entrando cada vez un poquito máis en el interior del local hasta que os dous días xa comían o prato. Bueno, José Manuel, que sempre nos agradeces, bueno, de verdade que a túa participación sempre é alegría para todos. E aí temos o Monchiño, pois eso, xa é un máis na familia. Sí, sí. E agora o final da noticia, tamén así moi moi moi en plan relato, moi narración xornalística da Voz de Galicia. Pero sobre esta historia planea una amenaza digna de sinopsis de Disney. En un mes tendrá lugar la batida del zorro. Y a pesar de que los cazadores le dicen que no le dispararán si lo reconocen, y sí, que lo ate o le ponga un collar, el hostelero no soporta la idea de que Monchiño no sea libre y de que no vuelva cada día a comer el churrasco. A comer el churrasco. Claro, vuelve, pero no, ven, pero no veña siempre, ven de vez en cuando. Exactamente, pues ahí queda el detalle. Muy bien. José Manuel. Saludos, xao, saludos. Unha aperta é unha aperta tamén grande para ti e para teu irmán tamén para Alberto tamén. Espera, agardamos a participación final que sempre ti nos envías, non? Pois si, estou preparando. Moi ben. Veña. Graciñas. Despedimoste con música. Hasta logo. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi.

damos a conocer as nosas tradicións, a anguila, aguardiente, entonces a mí estas cousas tamén me gusta facelas. Sí, sí. Nos fixamos, recalcamos hai un momentiño precisamente o a oferta que tendes de a parte do da carta especial, pero tendes a oferta dun menú non sei, popular completamente, son 10 euros, temos, me parece que tendes. Sí, temos un menú, bueno, esto hai que telo po peregrino, echar non solo po peregrino, pa zona, pa xente de paso, obrero, sí, sí, sí. Traballamos un menú de 10 euros moi competitivo con uns primeiros, pois sempre algo de cuchara, un caldo, uns sí, sí, callos, sí. Ahora algo de pasta que o peregrino tamén quere moito, e pois un peixe fresco, pois unha merluza, salmón, e pois aquí hai que traballar a ternera. Entón temos filete de ternera, ternera guisada, cada día vanse cambiando, hai sempre tres primeiros, tres segundos, postre, bebida, eso funciona moi ben, sobre sí, todo sí. A mediodía. Despois a xente xa vai ao hotel e xa quere outras cousiñas sí, máis, racións, algo de marisquiño, unha boa carne, un entrecote de solomillo, pero bueno, o menú hai que telo sempre, porque é unha cousa que está moi demandada, sobre todo a hora de que o peregrino chega, sí. Quere comer algo rápido e irse duchar. Moi ben. Bueno, pois que te agradecemos moitísimo, que desexamos que chegades tendo tantos éxitos como estades recollendo, e que, bueno, pois agradecerche a túa participación no noso humilde programa, e que, si podemos, personalmente saudaremoste no camiño. Vale, perfecto, vos vémonos cando paséis por aquí, vale. Saludar a toda a vosa audiencia e darvos as gracias por permitirme falar estes minutos con vos. Moitas gracias, Óscar, felicitacións a ese grande restaurante O Mirador. Hasta outra ocasión. Hasta outra ocasión, moitas gracias. Despedimos a Óscar, pero tamén temos que despedir o programa, está rematando. Non me deu tempo de falar con Xiao. Gracias, Xiao, por vir. Gracias a vos. Bueno, eu quería comprometerte, pero a verdade é que con este minuto bueno, que chegamos que un chega... pouco tarde porque había algo de caravana, pillounos por aí. Non te preocupes, o que sí é certo é que se non falamos en directo, falamos en privado. E entonces en privado xa te comprometerei, agora vamos a tomar unha Coca-Cola, como dimos os rapaces. Pero que, por certo, non, sí, non podemos decir viño porque temos que conducir. Non, pero que non é conveniente decir a Coca-Cola tampouco, porque tampouco é un cosete. Despedimos hasta a vindeira semana a todos os nosos ointes, tiñamos que intentar comunicar con Armando, pero non foi posible. Queridos ointes, o vindeiro xoves outra vez de 4 a 6 este programa Galegos Novais estará con vos. Ata vindeiro xoves. Unha aperta a todos.